بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے والصافات صفا قسم آہے فرشتن جو جے کے صفوں بدر آہن فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا پوئے قسم آہے انن فرشتن جو جے کے ککرن کے حکرن تھا پوئے قسم آہے انن ملائکن جو جيڪي قرآن كريم پڙهن ٿا ان الهكم لواحد بيشڪ توهان جو معبود يقينا هڪ آهي رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق اوهي آسمانن ۽ زمينن جو رب آهي ۽ انن شين جو رب آهي جيڪي انن ٻنهي جي وچ ۾ آهن ۽ اوهي مشرقن يعني اوبرن جو رب آهي ان زين السماء الدنيا بزينة الكواكب بيشڪ اسان آسمان دنيا جي کي تارن سان سينگاريو آهي وحفظا من كل شيطان مارد اسان ان کي هر تڙيل شيطان کان محفوظ بنايو آهي لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب یہ شیطان ملائکن جوں گالیوں بدھی نتھا سگن ائی انن کے ہر طرف کھاں مارے ٹڑیو ونجے تھو ائی انن لائے ہمیشہ وارو عذاب آہے الا من خطف الخطفۃ فاتبعه شهاب ثاقب مگر جے جلدی میں کچھ گال جھٹے ورتی وہ ان دے پویاں چمکندڑ شولو لگے تھو فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب پوء توهان انن کافرن کان پڇو ته ڇا يه خلقت ۾ وڌيڪ مضبوط آهن يا اهي شيون جيڪي اسان خلقيون آهن بيشڪ اسان انن کي چمڙندڙ مٽيءَ مان پيدا ڪيو بل عجبت ويسخرون بلڪ توهان کي عجب ٿئي ٿو ۽ اهي مذاق ڪن ٿا واذا ذكروا لا يذكرون ۽ جڏهن انهن کي نصيحت ڪئي وڃي ٿي نصيحت قبول نٿا ڪن واذا راوا ايه يستسخرون ۽ اهي جڏهن ڪو معجزو ڏسن ٿا ته مذاق ڪن ٿا وقالوا ان هذا الا سحر مبين ۽ اهي کافر چون ٿا ته ناهي هي معجزو مگر صاف جادو اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون شافي جد مري مٽي هدا ٿيندا سي چا بيشڪ اسي ٻي دفعي يقينا اٿاريا ويندا سي او اباؤنا الاولون اي اسان جا پهريا پي دادا اٿاريا ويندا قل نعم وانتم داخرون رسول عربي توهان فرمايو ها ۽ توهان ذليل به ٿيندا فانما هي زجره واحده فاذا هم ينظرون پوءِ اهو هڪ زبردست آواز آهي پوءِ ان وقت اهي ڏسندا وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ۽ چوندا هاءِ افسوس هي قيامت جو ڏينهن آهي هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هي هو فيصلي وارو ڏينهن آهي جيڪي توهان ڪوڙو سمجهو ٿي احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم الله تعالى ملائڪن کي فرمائندو ته توهان ظالمن ۽ سندن تابعدارن ۽ سندن بتن کي جن جي هي الله کان سواءِ عبادت ڪندا هئا انهن سڀني کي توهان حقلي جهنم جي رستي تي پهچايو وقفوهم انهم مسئولون ۽ توهان انهن کي بيهاريو بيشڪ انهن کان پڇيو ويندو ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون توهان کي ڇا ٿيو جو توهان هڪ ٻئي جي مدد نٿا ڪريو بلڪ هي ان ڏينهن عاجز هوندا واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ۽ اهي هڪ ٻئي کي سامهون ٿي پاڻ ۾ سوال جواب کندا قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين تابعدار पंहिंजे अॻवाननि खे चवंदा त बेशक तव्हां असांखे गुमराही ते मजबूर कयो। अॻवान सदन ताबेदारनि खे चवंदा बल्कि तव्हां पाण मोमिन न हुआ। वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तानिन बल कुंतुम क़ौमन तागीन। ऐं असांजी तव्हां ते का बि ज़बरदस्ती कान हुई बल्कि तव्हां पाण सरकश क़ौम हुआ। फहक़ अलैना क़ौलु रब्बिना इन्ना लज़ाइक़ून। असां सभिनी ते असांजे रब जो क़ौल सचो थियो बेशक असां सभई अज़ाब चखींदड़ आहियूं। बेशक असां तव्हांखे गुमराह कयो बेशक असां बि गुमराह हुआसीं। فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ। पोइ बेशक उहे उन ॾींहुं सभई अज़ाब में गॾु हूंदा। إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ। बेशक असां सभिनी मुजरमनि सां ईअं ई कंदासीं। إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ। बेशक इहे उहे आहिनि जो जंहिं वक़्तु उन्हनि खे चयो वञे थो त तव्हां ला इलाह इल्लल्लाह चओ त उहे तकबुर कनि था। وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ। ऐं चवनि था त छा असीं पंहिंजे महबूदनि खे हिकु मजनून शायर जे चवण ते छॾे ॾियूं। بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ। بلکہ رسول عربی حق آندو ऐं पाण करीमन سبنی پیغمبرن جی تصدیق کئی۔ انکم لذائق العذاب الالیم۔ بے شک تواں یقینا دردناک عذاب چکھیندڑ آہیو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون۔ ہائے تواں کے نہ جزا دنی ویندی مگر جیکو تواں عمل کندا ہوا۔ الا عباد الله المخلصين۔ مگر جیکے مومن اللہ جا مخلص مانا آہن۔ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون۔ انہن لائے رزق معلوم آہن میوا ہوندا انہن جی تعظیم ای تکریم کئی ویندی۔ فی جنات النعیم علی سرر متقابلین۔ اوے جنت النعیم میں تختن تے ہک بے ساموں ہوندا۔ یطاف علیہم بکأس من معین۔ انہن جے ساموں سفید شراب جا بھریل پیالا پیش کیا ویندا۔ بیضاء لذت للشاربین۔ جيڪي پيئندڙن لاءِ بي حد لذيذ هوندا۔ لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون۔ نہ ان ۾ كا خرابي هوندي ۽ نہ ان جي ڪري عقل ۾ ڪمي ايندي۔ وعندهم قاصرات الطرف عين۔ ۽ بيشتن وٽ هورون هونديون جنجو نگاهون هيٺ هونديون۔ كأنهن بيض مكنون۔ انهن جو اکيون وڏيون هونديون گویا اهي پوشيده بيدا آهن۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون۔ پوءِ بيشت ۾ بيشتي هڪ ٻئي ڏانهن متوجه ٿي پنهنجو پاڻ ۾ ڳالهيون ڪندا۔ قال قائل منهم إني كان لي قرين۔ انن ما هڪ بيشتي چوندو دنيا ۾ منهنجو هڪ گھاٽو دوست هو۔ يقول أإنك لمن المصدقين۔ او چوندو هو ڇا تون آخرت تي ايمان رکھڻ ما آهين۔ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون۔ ڇا اسين جنهن وقت مري مٽي هڏا ٿيندا سي ڇا اسان کي ان وقت سزا جزا ملدي۔ قال هل انتم مطلعون۔ هو چوندو ڇا توهان ان کي جاتي پائي ڏسندا۔ فطلع فرآه في سواء الجحيم۔ پوءِ جاتي پاتائي پوءِ ان کي جهنم جي وچ ۾ ڏٺائي۔ قالت الله ان كدت لتردين۔ هو چوندو بخدا تون ته ان قريب مون کي هلاك ڪري ها۔ ولولا نعمت ربي لكنت من المحضرين۔ جيڪڏهن منهنجي رب جي نعمت نه هجي ها تا آن بہ عذاب کیلن ما ہو جاں ہا۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین۔ در حقیقت اسیں پہرے موت کھاں سوائے پشت میں نہ مردا تھی اے نئی اساں عذاب کيلن ما ٿيندا سين ان هذا له الفوز العظيم بيشڪ هي يعني بيشت جي دائم زندگي عظيم کاميابي آهي لمثل هذا فليعمل العاملون ان هي دائمي نعمت الله او عمل ڪندڙ هلي عمل ڪن اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم شايا بهتر مهماني آهي يا ثور جو سخت ڪڙو وڻ ان جعلناها فتنه للظالمين بيشڪ اسان ان کي ظالمن لاءِ آزمائش بنايو آهي انها شجره تخرج في اصل الجحيم بيشڪ اهو هڪ وڻ آهي جيڪو جهنم جي تري مان نڪري ٿو طلعها كانه رؤوس الشياطين ان جو ٽاريون شيطانن جي مٿن جهڙيون آهن فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون او بيشڪ اهي جهنمي ان مان کائيندا ان مان اهي پنهنجا پيٽ ڀريندا ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ان کان پوءِ بيشڪ انن لاءِ ان جي مٿان ٽهڪندڙ پاڻي هوندو ثم ان مرجعهم الى الجحيم ان کان پوءِ بيشڪ ان جي واپسي يقينا باهه ڏانهن هوندي انهم الفوا اباءهم ضالين بيشڪ انن پنهنجي پي ڏاڏي کي گمراه لدو فهم على اثارهم يهرعون او اي بغير سوچڻ سمجهڻ جي انن جي پويان ڏوڙن ٿا ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين هي بيشڪ انن کان اڳ ۾ اڪثر پهريان گمراه ٿيا ولقد ارسلنا فيهم منذرين هي بيشڪ اسان انن ۾ پيغمبر موڪليا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين او توهان ڏسو جن کي ڏيجاريو ويو انن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿي الا عباد الله المخلصين مگر اوے اللہ جا بانا جيڪي مخلص آهن ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون اي بيشڪ اسان کي نوح پيغمبر پڪاريو اسين بهترين پڪار ٻڌندڙ آهن ونجيناه واهله من الكرب العظيم اي اسان ان کي ۽ سندس پيروي ڪندڙن کي وڏي تڪليف کان نجات ڏني وجعلنا ذريته هم الباقين اي اسان سندن اولاد کي هي باقي هن دنيا تي رکيو وتركنا عليه في الاخرين اي اسان پوين ماڻن ۾ سندس شهرت رکي سلام على نوح في العالمين اسان جي طرفان نوح پیغمبر تي سلام آهي جهانن ۾ ان كذلك نجزي المحسنين بيشڪ اسين اهڙي طرح نيڪوڪارن کي جزاء خير ڏيندا آهيون انه من عبادنا المؤمنين بيشڪ هو اسان جي خاص مؤمن بندن مان هو ثم اغرقنا الاخرين ان کان پوءِ اسان ٻين کي غرق ڪيو وان من شيعته لابراهيم ۽ بيشڪ ان جي تابعدارن مان حضرت ابراهيم هو اذ جاء ربه بقلب سليم جنهن وقت هو پنهنجي رب وٽ خلوص دل سان حاضر ٿيو اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون جنهن وقت ان پنهنجي چاچي ۽ پنهنجي قوم کي چيو توهان ڇا جي عبادت ڪريو ٿا اذكن الهه دون الله تريدون ڇا توهان الله تعالى کان سواءِ کوڑن بت جي پوجا ڪريو ٿا فما ظنكم برب العالمين پوءِ توهان جو رب العالمين لاءِ ڪهڙو گمان آهي فنظر نظره في النجوم پوءِ ان هڪ نگاه سان تارن ۾ ٿو فقال اني سقيم پوءِ چيو ته بيشڪ آئون بيمار ٿيندڙ آهيان فتولوا عنه مدبرين پوءِ قوم وارا ان کان منهن موڙي هليا ويا فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون پوءِ ماٺ ۾ پاڻ قوم جي بتن ڏانهن موٽيا پوءِ پاڻ بتن کي مذاقن چون لڳو ته ڇا توهان نٿا کائو ما لكم لا تنطقون توهان کي ڇا ٿيو آهي جو توهان ڳالهايو نٿا فراغ عليهم ضربا باليمين پوءِ ڳجي طرح ابراهيم انن بتن کي ساڄي هٿ سان سخت دھکيا فاقبلوا اليه يزفون پوءِ سن قوم وارا ان ڈاں ڈوڑی آیا قال اتعبدون ما تنحتون ابراہیم چيو چھا توہاں انن بتن جي پوجا ڪريو ٿا جيڪي توہاں هٿن سان گھڙيو ٿا والله خلقكم وما تعملون اي الله تعالى توہاں کي پيدا ڪيو ۽ ان کي جيڪو توہاں عمل ڪريو ٿا قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم قومار چيو ان لاءِ هڪ عمارت تيار ڪريو ان کي ان ئي باهه ۾ اُڇلايو فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين پوءِ انن ابراهيم لاءِ هڪ رٿ رٿي پوءِ اسان انن کي ذليل ڪيو وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ۽ ابراهيم چيو بيشڪ آئون پنهنجي رب ڏانهن هجرت ڪندڙ آهيان اهو ئي مونکي جلد هدايت ڏيندو رب هب لي من الصالحين حضرت ابراهيم عرض ڪيو اے مجا رب تو مکھے صالح اولاد عطا کر فبشرناه بغلام حليم واسا ان کے ایک برزبار ۽ عقل مند پٹ حضرت اسماعیل جی بشارت دینی فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين او جڏهن هو ان سان گڏ ڪم ڪرڻ جهڙو ٿيو يعني جوان ٿيو حضرت ابراهيم چيو اي مجا پٽ بيشڪ آئون خواب ۾ ڏسان ٿو ته بيشڪ آئون توکي ذبح ڪريان پيو پوءِ تون ڏس ته تنهنجو رايو ڇا آهي اسماعيل عرض ڪيو اي مجا پير توهان ائين ڪريو جيئن توهان کي امر ڪيو ويو آهي انشاء الله تعالى ان قريب توهان مونکي صبر ڪندڙن مان لهندا فلما اسلما وتله للجبين پوءِ جڏهن ٻئي متفق ٿيا ۽ اسماعيل کي پيشاني بھر ليٽايو وناديناه ايا ابراهيم اسان ندا ڏني اے ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين بيشڪ تو خواب کي سچو ڪري ڏيکاريو بيشڪ اسين نيڪوڪارن کي اهڙي طرح جزاء خير ڏيندا آهيون ان هذا لهو البلاء المبين بيشڪ هي صاف آزمائش هئي وفديناه بذبح عظيم اسان هڪ وڏو سنگن وارو دُبو ان جي فدي يعني ايوز ۾ ڏنو وتركنا عليه في الاخرين اسان پوين ماڻهن ۾ ان جو ذڪر خير باقي رکيو سلام على ابراهيم اسان طرفان ابراهيم پيغمبر تي سلام آهي كذلك نجزي المحسنين اسين اهڙي طرح نيڪوڪارن کي جزاء خير ڏيندا آهيون انه من عبادنا المؤمنين بيشڪ اهو اسان جي خاص مؤمن بندن مان هو وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين اي اسان ان کي ٻئي پٽ حضرت اسحاق جي بشارت ڏني جيڪو صالح نبين مان هو وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين اي اسان برڪت موڪلي ان تي ۽ اسحاق تي ۽ انن ٻنهي جي اولاد مان کي محسن يعني نيڪوڪار آهن ۽ کي پنهنجي نفسن تي صاف ظلم ڪندڙ آهن ولقد مننا على موسى وهارون ۽ بيشڪ اسان حضرت موسى ۽ هارون تي ٿورو ڪيو يعني نبوت ۽ نعمتون عطا ڪيون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ۽ اسان انن ٻنهي کي ۽ سندن قوم کي وڏي مصيبت کان نجات ڏني ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ۽ اسان انن جي مدد فرمائي پوءِ اهي غالب ٿيا وآتيناهما الكتاب المستبين ۽ اسان انن ٻنهي کي روشن کتاب يعني تورات عطا ڪيو وهديناهما الصراط المستقيم ۽ اسان انن ٻنهي کي صراط مستقيم تي هلايو وتركنا عليهما في الاخرين ۽ سندن تعريف پوين ماڻهن ۾ باقي رکي سلام على موسى وهارون اسان طرفان موسى ۽ هارون پيغمبر تي سلام آهي انا كذلك نجزي المحسنين بيشڪ اسان نيڪوڪارن کي اهڙي طرح جزاء خير ڏيندا آهيون انهما من عبادنا المؤمنين बेशक इहे ॿई असांजे ख़ासि मोमिन बंदनि मां हुआ। وان الياس لمن المرسلين ऐं बेशक हज़रत इलियास رسولن ما هو اذ قال لقومه الا تتقون جي وقت ان پانجي قوم کي چيو ڇا توهان خدا جو خوف نٿا ڪريو اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين ڇا توهان گابي جي عبادت ڪريو ٿا ۽ توهان احسن الخالقين کي ڇڏيو ٿا الله ربكم ورب ابائكم الاولين الله تعالى توهان جو رب ۽ توهان جي پيرين بي دادن جو رب آهي فكذبوه فانهم لمحضرون پوءِ انن ان کي ڪوڙو سمجهو پوءِ بيشڪ هي ضرور عذاب لاءِ حاضر ڪيا ويندا الا عباد الله المخلصين سواءِ انن ماڻهن جي جيڪي الله جا مخلص بندا آهن وتركنا عليه في الاخرين اي اسان پوءن ماڻهن ۾ ان جي تعريف باقي رکي سلام على الياسين اسان جي طرفان سلام آهي الياس پیغمبر تے ان كذلك نجزي المحسنين بيشڪ اسين اڙي طرح نيڪوڪارن کي جزاء خير ديندا آهيون انه من عبادنا المؤمنين بيشڪ هو اسان جي خاص مؤمن بندن ما هو وان لوط من المرسلين اي بيشڪ حضرت لوط رسولن ما هو اذ نجيناه واهله اجمعين عذاب وقت असां उनखे ऐं संदसि सभु घर वारनि खे निजात ॾिनी मगर हिकु पोड़ी जेका पोइ ते रहियल मां हुई हुन खां पोइ असां ॿियनि खे हलाक कयो ऐं बेशक तव्हां उन्हनि जे अज़ाब कयल ॻोठनि तां ॾींहुं राति जो मटियो था छा पोइ तव्हांखे अकुल नाहे ऐं बेशक हज़रत यूनुस रसूलनि मां हो रसूल अरबी तव्हां यादि कयो जंहिं वक़्तु पाण भरियल ॿेड़ीअ ॾांहुं निकितो فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم پوءِ پاڻ قرا اندازي ڪڻو وجهڻ ۾ انهن سان شامل ٿيو پوءِ پاڻ ناڪام ٿيو ۽ کين پاڻي ۾ اُڇليو ويو پوءِ کين وڏي مڇي ڳيهي ڇڏيو پوءِ پاڻ تي پشيمان ٿيو فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون پوءِ جيڪڏهن تحقيق هو الله جي تسبيح ڪندڙن مان نه هجي ها وہ یقیناً مچھیے جے پیٹ میں قیامت تائیں ہو جیا فنبذناہ بالعراء وہو سقیم وسا ان کے میدان میں رکھایو ایں پان جسمانی طور علیل ہوا وانبتنا علیہ شجرہ من یقطین اساں ان تے کدو جو ون چھاں لائے پھٹایو وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين اساں ان کے 100,000 یا زیادہ ماں دا رسول کرے موکلیو پو انن ایمان آندو پو اساں انن کے سندن زندگی تائیں نفو پہنچایو فاستفتهم الى ربك البنات ولهم البنون پو رسول عربی تواں انن کا پوچھو तव्हांजे रब लाइ नियाणियूं आहिनि ऐं उन्हनि लाइ पुट आहिनि छा असां मलाइकनि खे मोनिस करे पैदा कयो ऐं इहे पाण उन ते गवाह आहिनि अला इन्हुम मिन इफ्किहिम लयकूलून वलदल्लाहु व इन्हुम लकाज़िबून ख़बरदार बेशक इहे पंहिंजे बोहतान सां ज़रूरु चवंदा त अलाह ताला खे औलाद आहे बेशक उहे चवंदड़ यकीनन कूड़ा आहिनि अस्तफल बनात अला البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون छा इन्हनि उन न्याणियुनि खे पुटनि खां बहितर कयो आहे तव्हांखे छा थियो आहे जो तव्हां कहिड़ो फ़ैसिलो करियो था छा पोइ तव्हां नथा सम्झो ام لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين छा तव्हां वटि का वाज़ह हुजत आहे त पोइ तव्हां पंहिंजो किताब आणियो جيڪڏهن توهان سچا آهيو. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. ۽ انهن مشرکن اللہ تعالی ۽ جنن جي وچ ۾ نسب يعني مائٽي قائم ڪئي ۽ بيشڪ جن ڄاڻن ٿا ته تحقيق هي يقينا حساب لاءِ حاضر ڪيا ويندا. سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين. الله تعالى انهن جي لڳائل وصفن کان پاڪ آهي مگر الله تعالى جا مخلص بندا اهي ان کان پري آهن. فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم. پوءِ بيشڪ توهان مشرڪ ۽ توهان جا معبود کہ انسان کے خدا تعالی کے خلاف گمراہ کرے نہ تھا سگو مگر ان انسان کے جو کو باہ میں پوندڑ ہے. وما منا الا له مقام معلوم. ملائک چون تھا اساما ہر ایک جو عبادت لائے مقام معلوم ہے. واننا لنحن الصافون واننا لنحن المسبحون. ہیں بے شک اسیں عباد وقت صفوں بدل آئیں ہیں بے شک اسیں اللہ جی تسبیح کندڑ آئیں. وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذکرا من الاولین لكنا عباد الله المخلصين. ہیں بے شک مکے وارا رسالت دے دور کھاں اگ میں چوندا ہوا کاش جے کہ اساں وٹ پیرن ماون جی کا نصیحت پوتل ہوجے ہا تے اسیں یقینا اللہ جا مخلص بندہ ہجوں ہا. فکفروا به فسوف يعلمون. پوئے انہاں ان کے نہ منو وہ جلد کھین معلوم تھیندو. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. اے بے شک اساں جی گال پنجے رسولن لائے سچی ثابت تھی. انهم لهم المنصورون. تے بے شک انہن جی ہی مدد کئی ویندی. وان جندنا لهم الغالبون. اے بے شک اساں جو ہی لشکر غالب تھیندو. فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون. او تاں انہن کھاں کہ وقت تائیں پاسو کریو ۽ تاں انہن کے ڈیکھاريو او جلد وے دسدا. اف بعذابنا يستعجلون. چاپو وے اسان جي عذاب لاءِ تڪڙ ڪن ٿا. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. او جي وقت عذاب سندن انگن تي ايندو اوئي اهو صبح ڊيجاريلن لاءِ تمام خراب هوندو. وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون. اي توهان انن کان ڪي وقت تائين پاسو ڪريو ۽ توهان انتظار ڪريو هو جلد هي ڏسندا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. توهان جي رب جي باقائي آهي جيڪو رب العزت آهي وہ انہن جی وصفن کھاں پاک آئے. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے رسولن تے سلام آئے اے سبھی تعریفوں اللہ لا آئے جو کو رب آئے جہانن جو.